Widno, już widno, a to wszystko przez księżyc w pełni, bezchmurne niebo, gwieździste niebo, także nad Warszawą. Gorąco pozdrawiamy wszystkich już obudzonych, tych szczególnie po godzinie 5:00. To już teraz zaglądamy do kalendarza. No, przed nami nam się objawia środa, 5 dzień listopada, 309 dzień tego roku. A już tak na poważnie, widno i słonecznie zacznie być po 6:30, zajdzie słońce, a popracuje ponad 9 godzin po godzinie 16:00. Dziś imieniny Elżbiety, Floriana, Modesta i Sławomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pan synoptyk o pogodzie za chwilkę, ale wcześniej w uzupełnieniu muzycznym w Buenos. Dziś ma być 20. U nas dziś każda wartość temperatury jest właściwa, bo to urodziny. A właśnie pani Aga z ciepłego, jakby nie było, Krakowa już nawiązuje do kalendarium muzycznego. A no właśnie, będziemy świętować jeszcze od pana Maćka, także pochwały. Podziękujmy panu synoptykowi, może zrzutka za te 9 zł w nocy i 15 w dzień. To prawda, ciepły dzień słoneczny nam się szykuje. I jeszcze od pana Irka informacja, że o tym, że od 4:00 wypatruje dnia na swej wysuniętej na północ czujce. Jeszcze niecałe 1,5 godziny i będziemy mieli świt zwycięstwa dnia nad nocą. Bardzo dziękujemy. A, pani Małgorzata to też podpisuje listę obecności. Szczecinek, sądząc po temperaturze, pisze nasza słuchaczka, i cudownej aurze w ciągu dnia przeniosło nas gdzieś na południe Europy. Tak, to prawda, przeniosło nas. 5:09, czas na prognozę pogody. bo dziś ma być od... A, to może te najlepsze informacje zostawimy na koniec. Na razie uwaga, bo ranek mglisty, głównie na północy kraju. W dzień ma być słonecznie, no, może się chmurzyć lokalnie na Pomorzu i na Wybrzeżu, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr południowy i południowo-wschodni, dziś sporo wietrze w części centralnej i północnej kraju, wiatr słaby i umiarkowany. Na południu dość silny, w rejonach podgórskich do 90, w partiach szczytowych gór do 120, a w Tatrach nawet do 135 km na godzinę. Halny. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i temperatura, no teraz to teraz, wiadomo, człowiek się obudzi i czuje, że ciepełko, ale w dzień ma być od 10 stopni na wybrzeżu, 14 w centrum i to jeszcze nie koniec. Na południu kraju 17, choć lokalnie na południowym zachodzie nawet do 19 stopni. Właśnie, z południa Europy. Taka piękna, słodka, dojrzała brzoskwinka, czyli Siborowsk. 13 minut po godzinie 5. Ważne pytanie pani Ania z Poznania zadaje. Być może państwo będą gdzieś bliżej pana synoptyka, gdzieś go tam szturchną za ramię i zapytają. Wiadomo już, kiedy będą przymrozki, pisze pani Ania, bo zamrażalnik się popsuł i nie wie, czy kupić nową lodówkę, czy będzie można już foliówki z jedzeniem za oknem wieszać. Czasy studenckie się przypominają. Gdyby państwo w tej sprawie, to zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No tak czy inaczej, gorąco pozdrawiamy Kozie Głowy Śląskie. 12 stopni to od pana Tomka. A z zapowiedzi nowego dnia no też będzie się działo i o tym będziemy mówić. Stopy procentowe prawdopodobnie spadną. Ekonomiści prognozują, że obradująca od wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy o ćwierć punktu, a więc jednak ocieplenie czy ochłodzenie. No już nie wiem, ale o stopach pewnie będziemy mówić. Tych procentowych właśnie wieści gospodarcze po 7.30, a informator ekonomiczny po 9.30. Znowu nadchodzą trudne dni dla pasażerów kolei w Niemczech. Po południu rozpocznie się kolejny strajk maszynistów. Z pewnością o tym będziemy mówić. A z wieści takich naszych tu nad Wisłą, no też pewnie o tym będziemy słyszeć. O tym, że na popołudnie około 14 premier zaprosiła do swojej kancelarii liderów partii politycznych. Zaproponowała rozmowę o samorządzie i o budżecie partycypacyjnym. Nie wszyscy jednak przyjęli zaproszenie i zaakceptowali temat dyskusji. O tym z pewnością dziś będzie wiele. Kwadrans po piątej, za chwilę szelest prasy, a na razie Perfekt. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Musi być i będzie. Pierwsza dziesiątka na razie z 22 na 15. Perfekt, nowe nagranie w trójce. Utwór zatytułowany Odnawiam duszę. 18 minut po piątej. No to zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika. Zbliżające się wybory samorządowe będą najdroższymi w historii Polski. Za diety komisji wyborczych, druk kart do głosowania i obsługę zapłacimy nawet 290 milionów złotych z budżetu. Jeśli przyjmiemy, że frekwencja, podobnie jak 4 lata temu, wyniesie niecałe 50%, to koszt na jednego głosu

Być może to na końcu takie rozbudziło pana Rafała z Łobianic, który to w drodze do Szczecina. Gorąco pozdrawiamy wszystkich drogowców. Nie zasypiamy, nie zasypiamy. 25 po 5, czas na kalendarium. 108 lat temu Maria Skłodowska wygłosiła swój pierwszy wykład na paryskiej Sorbonie. Jako pierwsza kobieta wykładała tam fizykę. To był rok 1906. W 1937 zmarł Bolesław Leśmian, poeta, główny przedstawiciel polskiego symbolizmu. 37 lat temu zmarł René Gościnny, francuski rysownik, jeden z największych twórców komiksu europejskiego. Ważne wydarzenie sprzed 29 lat, no to pod rozwagę i do zastanowienia, być może do przypomnienia. 5 listopada 1985 roku. To za kilkanaście minut. O tym ważnym wydarzeniu sprzed 29 lat powiemy. 10 lat temu zmarł Jerzy Duda-Gracz, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. A pamiętając o urodzonych 5 listopada, składamy najlepsze życzenia. 75 lat kończy Jan Nowicki, 73 Włodzimierz Nachorny, 65 Gary Fisher, amerykański wynalazca roweru górskiego. No i rzecz jasna, z muzycznego trójkowego kalendarium wyłuskujemy. No to na dobry początek, bo jubilatów dziś sporo, dwie piątki. Urodziny obchodzi dziś Bryan Adams. Driving rain, you might fanklubem Briana Adamsa. Między innymi pani Aga, przedstawicielka tego, że właśnie uśmiechnięta od ucha do ucha i jak wcześniej cytowaliśmy, w dniu urodzin 55. artysty mogą być temperatury jakiekolwiek i tak będzie gorąco. No mam nadzieję, że za sprawą tegoż właśnie nagrania tak było. Sprawdzamy prognozę pogody, 5.30. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Ranek mglisty, w dzień słoneczny. Może się chmurzyć lokalnie na Pomorzu i Wybrzeżu, a wiatr w centralnej i północnej części kraju słaby i umiarkowany, na południu dość silny, choć w rejonach podgórskich w porywach do 90, w partiach szczytowych gór do 120, a w Tatrach halny nawet do 135 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a w dzień od 10 stopni na Wybrzeżu, 14 w centrum, 17 na południu, a lokalnie na południowym zachodzie, czyli m.in. w Szklarskiej Porębie, nawet do 19 stopni. Gorąco pozdrawiamy pana od pogody. Tylko w piosence. Śnieg. No właśnie. Robert Chojnacki, saksofonista, muzyk Demono, kompozytor, kończy dziś 56 lat. No to najlepsze życzenia urodzinowe. Państwa poranna korespondencja od urodzonych nie tak dawno, to pod hasłem Jak ten czas pędzi. Pani Magda o tym, że w Londynie chłodno, prawie 5 stopni, ale słuchamy wiernie z Leonem. Czas płynie, płynie szybciusieńko. Wczoraj maleńki skończył 4 miesiące i przez cały czas z trójką. Bilety już zakupione na święta i odliczamy z niecierpliwością. A no właśnie, niektórzy już życzyliby sobie świąt, także tych białych, a niektórym w to mi gra i takaż właśnie temperatura, choć z niedowierzaniem właśnie, między innymi pan Darek z Będzina o tym, że w Grodźcu nie dowierzam. 13 stopni, chyba termometr się popsuł. Nie, nie, proszę nie regulować odbiorników temperatury. 13 to akuratna temperatura dziś. Tyle, pan synoptyk. Jak słyszeliśmy, 17, nawet lokalnie do 19 stopni. Toś to siok. Można by listopad pomylić z lipcem. Melduje się dwumiesięczna Marysia z Płocka. Już od czwartej się uśmiecham. Ciekawe, co na to rodzice. Pozdrawiam bardzo gorąco. Ach, to młodzież rozwinięta. Szybciusieńko maile. Tak. W takim wieku. Za 24 minuty szósta. Witamy Państwa wszystkich, młodych i starych, młodych duchem, to na pewno w nowym dniu. Środa, 5 listopada, przed nami dziś Elżbiety, Floriana, Modesta i Sławomira. Wszystkiego dobrego, słońce już wzejdzie za godzinę, zajdzie po 16, popracuje ponad 9 godzin, a dziś no, pełnoetatowe. 8 na pewno w niektórych regionach, bo ma być słonecznie, choć jak słyszeliśmy w prognozie, chmurzyć się może, nie powinno padać na północy. Najlepsze życzenia urodzinowe. Art Garfunkel kończy 73 lata. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our home paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other. Fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it. While we are young, let's fall in love. Wszystkiego dobrego. Za 21 minut szósta. To ważne wydarzenie sprzed 29 lat, o którym wspominałem tylko tak może tajemniczo. No, niektórzy wiedzieli i pamiętali. Być może z branży właśnie tak. To było 5 listopada 1985 roku. To był przełom w polskiej kardiochirurgii. 29 lat temu profesor Zbigniew Religa wraz z zespołem przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca w naszym kraju. Przypomnijmy, że w operacji uczestniczył m.in. profesor Marian Zembala, obecnie dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i jak wspomina, towarzyszyły temu ogromne emocje. Religa przeprowadził zabieg wbrew opinii środowiska lekarskiego. Operowanym był pacjent Józef Krawczyk, rolnik z Krzepi. Po kilku dniach zmarł z powodu niewydolności wielonarządowej. Profesor Zembala podkreśla, że rocznica pierwszej udanej transplantacji to święto polskiej kardiochirurgii, symbol zmian, z których jesteśmy dumni, które zapoczątkował profesor Religa. Przypomnijmy też, że w ciągu prawie 30 lat w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonano ponad 1000 przeszczepów serca, także ponad 110 przeszczepów płuc. Teraz w kolejce na przeszczep serca czeka 120 chorych. Ważna data z historii polskiej, nie tylko kardiochirurgii. 29 lat temu przeprowadzono pierwszą udaną transplantację serca w Polsce za sprawą profesora Zbigniewa Religi i jego zespołu ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Za 26. muzyczne trójkowe kalendarium i najlepsze życzenia urodzinowe. Moniku, wszystkiego dobrego. Jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Wsparcie białe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują nockich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Trójkowy budzik. Moniek Staszczyk i 51. urodziny. Wszystkiego dobrego. Za 16.06. Ważne informacje te skandynawskie, bo od czasu do czasu spoglądamy na północ Europy. Cóż tam, ach cóż. Nie Finlandia, Norwegia tym razem, która to zamierza stworzyć pierwszy na świecie tunel dla statków, a łączyłby on dwa fiordy w zachodniej części kraju i przebiegałby pod rozdzielającym je wysokim pasmem górskim. Obecnie tamtejsze ukształtowanie terenu zmusza statki do omijania tego rejonu i opływania go o dużej odległości, a przeszkoda leży na bardzo uczęszczanym szlaku, którym przepływa rocznie niemal 38 tysięcy statków. Trasa ta łączy duże porty i miasta kraju, Bergen i Trondheim. Tymczasem wody, przez które muszą się kierować statki, są bardzo niebezpieczne. No a wracając do tego tunelu. Planowany tunel przebity w granitowych skałach ma mieć prawie 2 km długości, głębokość 12 metrów, jego wysokość od powierzchni wody sięgać będzie 37 metrów, a szerokość mierzyć będzie 36 metrów. Koszt inwestycji 250 milionów euro, a czas budowy 5 lat. Ruszy ona prawdopodobnie za 3 lata. Pierwsze statki mogłyby przepłynąć pod górami w roku 2023. Cóż, ach cóż, nasz tunel Wisłostrady albo druga linia metry pod Wisłą. Wisłą. Za kwadrans 6 wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium i wspaniałe podwójne urodziny i Kai, i Krzysztofa Kiliańskiego. Wszystkiego dobrego. Świat szybki jak młody wiatr, pędzi co tchu i nie ma czasu na miłość już. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone może tylko twoja dłoń, stały ląd. Żyj z całych sił, życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone może tylko twoja dłoń, stały ląd. To mi. Dziś oprócz ciebie wiem, nie mam nic. Kaja i Krzysztof razem urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Ważne informacje pogodowe. Raz, że ciepło, dwa, że lokalnie pojawiły się jednak mgły, nie tylko na północy. Bardzo dziękujemy. Uważajmy na boczny wiatr. To szczególnie uwaga na wszystkich zmotoryzowanych, którzy to dojeżdżają do pracy. Warto wziąć poprawkę czasową. Pan Bartek z trasy do Rzeszowa, z Wrocławia, o tym, że teraz 11 stopni na A4. No i wszystkich budowlańców A4 gorąco ściskamy. Ważna informacja z drogi numer 62, to droga Płock-Włocławek. Na tym odcinku ciężarówka zablokowała jeden pas, o tym informuje pan Łukasz, zatem uważajmy na trasie. Za 11.06 za chwilkę listopadowo-wspominkowo, ale wcześniej jeszcze Lidia Pospieszalska. to pora by, pora by polubić je. Przed bujaniem się nie wzbraniam, nie jest mi z nim wcale źle i nawet nie, nie chcę, by skończyło się. Chyba w marcu gdzieś nad ranem zabujałam się, to fakt. I do dziś, po dziś dzień już tak mam. Zabujałam się nad życie, tak na amen pogrób, tak. I miły mi, miły nam jest ten stan. Miałam dość i one dość miały mnie. Duszę zimą przysypaną odkurzyłam po to, by pełny błysk zwrócić jej. Zabujałam się tak pięknie w tych najbliższych, co to wiem, że do dziś razem wciąż trzymają się. Zabujałam się i tęsknię bez pamięci, wiedząc, że to mój Bóg, właśnie Bóg nie buja mnie. Lidia Pospieszalska, Ina i ja. To muzyczne wspomnienie już sprzed kilku lat, ale jednak pięknie brzmi na dzień dobry. Za 8 minut szósta. A w listopadzie w Budziku wspominamy artystów, którzy już grają i śpiewają w tej najpiękniejszej orkiestrze i najwspanialszym chórze. Dziś Andrzej Zaucha, artysta, który zginął w 1991 roku, wspólnie z zespołem Jumble. Która umiesz kochać? Która umiesz płakać, która umie zdradzać. Mario, Mario, Mario, Mario. Ja jesteś na ziemi. Bądź tutaj tylko ze mną, w lesie i nad wodą, w oknie i ogrodzie, uśmiechu pełna. Thank you. serce nie kłamią, której słowa znaczą. Wariant, której pusta, śmieją się i płaczą. Na ziemi bądź tutaj tylko ze mną, w lesie i nad wodą, w oknie i ogrodzie, uśmiechu pełna. Andrzej Zaucha, dziewczyna, którą wierzę, w listopadowych, budzikowych wypominkach. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis, a później poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego. Do jutra. But she's fine, she always survives.